kartach Lotto i na lotto.pl. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 22 ofiary śmiertelne strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Możliwe, że ataku dokonał były wojskowy. Dziś w południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmian w traktatach Unii. 22 osoby zginęły w strzelaninie w Lewiston w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. Liczba rannych szacowana jest na 50 do 60 osób. Według wstępnych informacji napastnik otworzył ogień w dwóch lub trzech miejscach, kręgielni i barze. Komisarz do spraw bezpieczeństwa stanu Maine, Mike Soszczak, powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż za atak odpowiada jedna osoba. Robert Card, o którym jest mowa, jest osobą wytypowaną, ale nie jest podejrzany. Nie zbadaliśmy jeszcze jego przeszłości. Szukamy w tej chwili tej osoby i mówimy o niej w tym konkretnym przypadku. Jak tylko będziemy mieli dodatkowe informacje, chętnie się z nimi podzielę. Sprawca, jak podała policja, wciąż jest na wolności. Prawdopodobnie posługuje się karabinem półautomatycznym. Ucieka białym SUV-em. Trwa obława. Prezydent Andrzej Duda zakończył konsultacje z partiami politycznymi, które w wyborach parlamentarnych dostały się do Sejmu. Tematem rozmów była kwestia utworzenia nowego rządu. W ciągu dwóch dni prezydent spotkał się z przedstawicielami PiS-u, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Dwa obozy polityczne zgłosiły chęć utworzenia nowego rządu, Prawo i Sprawiedliwość i ugrupowania opozycyjne, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że to jego partia powinna otrzymać taką propozycję. Największa partia w parlamencie, taki był zwyczaj. Jak będzie, to zobaczymy, to jest decyzja pana prezydenta. Miała jako pierwsza szansę na tworzenie rządu. Innego zdania są partie opozycyjne. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył po spotkaniu z prezydentem, że na czele rządu powinien stanąć Donald Tusk. Jesteśmy w stanie wyłonić większość parlamentarną, prezydia Sejmu i Senatu oraz powołać premiera i zapewniliśmy pana prezydenta, że to jest nasze stabilne stanowisko. Politycy, którzy brali udział w rozmowach, podkreślali, że prezydent dał do zrozumienia, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu zwoła prawdopodobnie w ostatnim możliwym momencie. Jak mówili, prezydent powiedział w czasie konsultacji, że nie podjął jeszcze decyzji, kogo desygnuje na premiera. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent dziś w południe podsumuje przebieg powyborczych konsultacji. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmian w traktatach Unii. Zdaniem europoseł PiS Beaty Szydło projekt ten oznacza, że demokratyczne prawa mieszkańców krajów Unii zostaną zastąpione decyzjami brukselskiej egzekutywy. Zmiany traktatowe forsowane na siłę w Parlamencie Europejskim odbiją się negatywnie na życiu każdego z was, każdego Europejczyka. Teraz jest czas, żebyście się tym zainteresowali. Poczytajcie, słuchajcie, śledźcie uważnie to, jakie zmiany forsuje lewicowo-liberalna większość w Parlamencie Europejskim. To będzie kształtowało życie nie tylko nas, was, ale waszych dzieci i waszych wnuków. Polska i Europa zmieni się na całe dekady. Proponowane przez Europarlament zmiany dotyczą m.in. rezygnacji z zasady jednomyślności w głosowaniach Rady Unii Europejskiej czy wzmocnienia pozycji Komisji. Przyjęty wczoraj raport zostanie poddany pod obrady i głosowanie poprawek podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że oczekiwałby raczej dyskusji o korzystnych zmianach w mediach publicznych, a nie zapowiedzi ich, jak się wyraził, dobijania. Marek Markiewicz, pytany o wypowiedzi obecnej opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych, mówił, że chodziłoby o dyskusję m.in. o sposobach ich finansowania czy o ośrodkach regionalnych. Nie musi mieć dotacji, bo to jest tak skonstruowane, że potrafiliby koledzy zarobić na siebie bez dotacji. No ale to jest jakby jeden temat. Jest dyskusja o ośrodkach regionalnych właśnie. Jest dyskusja o istnieniu agencji informacyjnej w takiej czy w innej konfiguracji. O tym powinni rozmawiać fachowcy. Do zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych ma się w tym tygodniu odnieść Rada Mediów Narodowych. W Białymstoku odbyła się kolejna akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem. Polski działacz na Białorusi i dziennikarz został skazany przez reżim Łukaszenki na 8 lat więzienia za rzekome podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. nie ma możliwości, żeby mówić wszystko, co z nim tam się dzieje na razie, ale tutaj, żeby podtrzymać jego. To, że my tutaj przychodzimy, to znaczy, że my o tym pamiętamy. Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. I nam nie jest obojętnie to bezprawie i to, że ludzie cierpią. To, że my tutaj przyszliśmy, nie zważając na ten deszcz, że wyszliśmy z ciepłych domów, pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani tu walczyć o wolność naszych kolegów. Każdego miesiąca spotykamy się tutaj po to, ażeby wysłać w świat sygnał. Barbara Olech z Podlaskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej. Nie godzimy się na prześladowania Polaków, nie godzimy się na prześladowania Białorusinów. Tylko wolna, demokratyczna Białoruś może dać nam szansę w Europie na pokój i spokój. Andrzej Poczobut jest jednym z ponad 1500 więźniów politycznych na Białorusi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże, lokalne rozpogodzenia również możliwe, okresami opady deszczu. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy na północy wschodni, a wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hektopaskale i będzie się wahać. Polskiego Radia. Dzisiaj o pieniądzach, także tych wirtualnych. Banki centralne pracują nad stworzeniem wirtualnych walut. O tym dzisiaj rozmawiamy. W naszym kraju tymczasem co jakiś czas powraca dyskusja związana z przyjęciem wspólnej europejskiej waluty. Pytanie, czy to wpłynie na budżety domowe? Jak to wpłynie na budżety domowe i jakie są korzyści? Jakie konsekwencje niesie za sobą jedna waluta, wprowadzenie również euro do Polski? Państwa komentarze w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A nasz reporter sprawdził, jak to wyglądało u naszych sąsiadów i przedstawi nam ustalenia. Gotta let me know, are we human? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie siódmej, pora na trójkę. Proszę Państwa, wraca dyskusja na temat przeszłości złotego. Chodzi o liczne głosy polityków dotyczące ewentualnego, relatywnie szybkiego wprowadzenia w Polsce waluty euro. A my przy tej okazji sprawdzamy, jak żyje się u naszych sąsiadów, Słowaków i Litwinów, tam gdzie euro wprowadzono kilkanaście i kilka lat temu. Na Litwie lity zamieniono na euro w 2015 roku, a na Słowacji z koron na rzecz eurowaluty zrezygnowano kilka lat wcześniej, w 2009 roku. To, co rzuca się na pewno w oczy, to to, że w obu krajach codzienne zakupy i usługi są droższe niż w Polsce. To jest na zakup wyżywienia. Mówił w Polskim Radiu Peter Rzęba, starosta Mniszka nad Popradem. W Polsce nie tylko, że jest kurs euro przeciwko polskiemu złotemu, ale Polacy mają na towary bieżnej potrzeby niższy VAT, a to jest ta prawie największa różnica. Stąd nie dziwi fakt, że Słowacy chętnie przyjeżdżają do Polski nie tylko po jedzenie. Na przykład wymiana opon, naprawy samochodów czy usługi fryzjerskie. Mówi burmistrz Piwnicznej Dariusz Choróżyk. No więc to jest duży, że tak powiem, potencjał, który przynosi nam Słowacja. Tak samo na Litwie. Tu też widać różnice w cenach. Dobra pasta z naszego polskiego punktu widzenia oczywiście. Opowiada Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia w Wilnie. Tych wyjazdów Litwinów do sklepów sklepów w Suwałkach, w Sejnach czy też w Augustowie cały czas trwają. A jak to jest w przypadku kredytów mieszkaniowych? Te w Polsce wraz z eksplozją inflacji bardzo zdrożały. Przez ten pierwszy rok, kiedy w Polsce raty kredytów poszybowały, to na Litwie one stały w miejscu, dlatego że ten Euribor, w Polsce mamy WIBOR, a tutaj w strefie euro jest Euribor. Euribor był zerowy. Ale już teraz, po podniesieniu oprocentowania, te raty wyglądają podobnie jak w Polsce. No to jakie są plusy wprowadzenia euro? Na pewno wzrosły pensje. Co jeszcze? Euro wpłynęło bardzo dobrze na gospodarkę Litwy. Ten koszt obsługi różnego rodzaju transakcji jest całkowicie inny. Przybyło też inwestycji zagranicznych. Także są to generalnie pozytywne efekty, no ale właśnie kosztem tej mniejszej elastyczności. Mówi dr Wojciech Świder, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bo tak naprawdę już podczas tego kryzysu z roku 2007-2008 zorientowano się, że z strefą euro są duże problemy, ponieważ trzeba prowadzić jedną politykę monetarną, na przykład dla Niemiec i dla Grecji. I widać to było na Litwie, zwłaszcza teraz, gdy w szczytowym momencie inflacja wynosiła nawet 25%. Na Litwie nie można było walczyć z inflacją stopami procentowymi, ale tak jak mówię, ten kraj prawdopodobnie przyjął euro głównie dlatego, żeby związać się mocno z Zachodem ze strachu przed Rosją właśnie. Bo ewentualny atak ze strony Rosji to atak na kraj strefy euro, o którą tym bardziej zechcą walczyć najwięksi unijni gracze. Jak to jest u naszych sąsiadów? O tym opowiadał Kuba Witkowski, ale też czekamy na Państwa telefony 2 2 i 7 3. 17 minut po godzinie 7. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do.

osobowe i zamknięty jest jeden pas w kierunku Łodzi. Trasa S8 w Warszawie jest zakorkowana w stronę Bemowa, jest korek na moście Grota Roweckiego. I jeszcze trasa S11 Gądki-Koninko. Na 5 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i wyłączony z ruchu jest lewy pas w kierunku Poznania. A kolejny raport z dróg za niecałą godzinę. Teraz czas na serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. W samo południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowym Sejmie. I niewykluczone, że prezydent poinformuje, komu zgodnie z konstytucją powierzy misję tworzenia nowego rządu. Opozycja apeluje do prezydenta o jak najszybsze powierzenie misji tworzenia nowego gabinetu oraz o jak najszybsze zwołanie posiedzenia nowego Sejmu. Finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji, zapewniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Szefowa resortu dodała, że gospodarka środkami publicznymi jest przejrzysta i ogólnodostępna. Finanse publiczne są jawne, niczego nie ukrywamy. Wszystkie dane są dostępne, publikowane regularnie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że mimo wielu kryzysów dochody budżetu wzrosły o 100%. Izrael przygotowuje inwazję lądową na Strefę Gazy, potwierdził w przemówieniu premier Benjamin Netanyahu. Nie podał jednak terminu planowanej operacji. Netanyahu powiedział, że decyzję o tym, kiedy izraelskie siły wkroczą, podejmie specjalny gabinet wojenny rządu. Zgodził się Izrael odłożyć operację lądową w Strefie Gazy na prośbę Stanów Zjednoczonych, by umożliwić ewakuację cywilów i dać czas siłom amerykańskim na sprowadzenie systemów obrony powietrznej. Na całym świecie obchodzony jest dziś Dzień Transplantacji. Jego celem jest uświadomienie, że jest ona metodą ratującą zdrowie i życie pacjentów, a tym samym chodzi o przekonanie ludzi do oddawania narządów. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano wzrost liczby przeszczepów. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, jeśli osoba za życia nie wyrazi sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to domniemywa się, że wyraża na to zgodę, ale zawsze może sprzeciwić się temu rodzina. W sytuacji, gdy jest zgoda za życia i nie ma sprzeciwu, rodzina nie ma w tej sytuacji już nic do powiedzenia. Pełen serwis o godzinie 8. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jakiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Jak już słyszeliśmy w serwisie, rząd broni stanu finansów publicznych. O tym, że są w bardzo dobrym stanie, przekonywała nie tylko minister finansów Magdalena Rzeczkowska, ale też minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, dodając, że nie grozi nam procedura nadmiernego zadłużenia. Założenia do budżetu na 2024 rok były przedstawione do 15 czerwca. Co więcej, projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez Radę Ministrów 28 września, a już ponad wszystko wykonanie budżetu miesiąc do miesiąca jest publikowane na stronach Ministerstwa Finansów, więc wszystkie dane są na bieżąco publikowane. Zarzuty pod adresem zarządzających finansami publicznymi dotyczą m.in. funduszu covidowego, który nie jest wykazywany w budżecie centralnym, a finansuje go przez sprzedaż obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego. To z tego źródła na przykład były finansowane rekompensaty dla sprzedawców prądu po zamrożeniu jego cen. Według aktualnej ustawy budżetowej dochody budżetu państwa mają wynieść nieco ponad 600 miliardów złotych, a deficyt 92 miliardy. Zostało jeszcze kilka dni, by kupić obligacje z wyższym, podwyższonym w październiku oprocentowaniem. W listopadowej ofercie oprocentowanie będzie już skalibrowane na niższy poziom stóp, no który akurat dla oszczędzających nie są tak dobrą informacją jak dla zadłużonych. Roczne obligacje będą oprocentowane już nie na 6,5%, a na 6,25%. Dwulatki będą miały oprocentowanie 6,5% w pierwszym roku, a 6,6% będą miały papiery trzyletnie. Bez zmian zostają te długoterminowe obligacje 4 i 10-letnie, a także najkrótsze 3-miesięczne. Za franka o poranku płacimy 4,73, za euro 4,48 zł, więc traci na wartości. Amerykańska waluta 4,25%. No dziś czekamy też na decyzję w sprawie stóp procentowych w strefie euro, a więc to na pewno ma z tym sporo do czynienia. I 5,13. To jest z kolei wartość funta brytyjskiego w zestawieniu ze złotym. W centrum i na południu dzisiaj więcej rozpogodzeń i są szanse na słońce, proszę Państwa. Na północy więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura 5 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie, 9 w Gdańsku, Koszalinie oraz w Gorzowie Wielkopolskim, 12 w Zielonej Górze, 14 w Krakowie i Katowicach, a najcieplej będzie we Wrocławiu, w Opolu oraz w Rzeszowie. Tutaj 16 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz miejscami na południu porywiste. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o pieniądzach, no i o wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty. Uważam, że wprowadzenie euro byłoby bardzo dobrym pomysłem. Bardzo dużym polskim partnerem gospodarczym cały czas są kraje Unii Europejskiej. Przede wszystkim Niemcy, a tam jest euro. Jak ktokolwiek prowadzi firmę i rozlicza się w euro, to zawsze ma coś takiego jak ryzyko walutowe. Nigdy nie wie, po ile to euro będzie, nigdy nie wie, ile zarobi, czy może nawet straci. Oczywiście wpływa to w ten sposób na Polaków, że nie wiem, wyjeżdżając zawsze wie, ile wyda, czy ile zarobi. Gdyby się wprowadziło euro, no to te warunki byłyby maksymalnie stabilne. No właśnie, pytanie, czy taka standaryzacja obowiązuje w całej Europie. Weźmy na przykład cenę filiżanki espresso na Litwie i we Włoszech. Tutaj jest różnica, bo we Włoszech napijemy się za 1 euro, a na Litwie już niekoniecznie. No i weźmy pod uwagę także zarobki Litwinów i Włochów. 2 dwójki i 7 trójek. To teraz Broński Beat i Small Town Boy. 36 minut po 7. A w naszym studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry panowie. O piłce państwa informować. O tym, co się będzie działo, bo się będzie działo dużo, jeśli chodzi o polskie zespoły. W europejskich pucharach. Najpierw na tapet bierzemy mistrzów Polski, Raków Częstochowa po dwóch kolejkach w Lidze Europy z zerowym dorobkiem punktowym. I dziś może być ciężko, żeby to zmienić. Do Sosnowca przyjechała uznana marka, jaką jest Sporting Lizbona. Cieszymy się na to spotkanie. Będziemy mierzyć się z drużyną, która funkcjonuje w podobnej strukturze do naszej, w strukturze 1-3-4-3, z drużyną, która ma doświadczenie w Lidze Mistrzów. Natomiast nie zmienia to faktu, że będziemy chcieli podejść do tego spotkania, grając według własnych zasad, mając plan na ten mecz, starając się wykorzystać elementy, które wskazaliśmy na analizie zawodnikom, których możemy nawiązać rywalizację bądź być lepsi od Sportingu, mając świadomość klasy rywala. Mówił trener Rakowa Dawid Szwarga. Teraz piłkarski ekspert Jan Kałucki, oczekujący od mistrzów Polski wcale nie pełnej koncentracji, żeby wywalczyć choćby pierwszy punkt w rozgrywkach. Ja od Rakowa wymagam czegoś innego, aby piłkarze wyszli na boisko i się dobrze bawili, bo brakuje mi w tych meczach takiej frajdy, poczucia, że dokonało się czegoś wielkiego i braniu tej całej otoczki europejskich pucharów z całym dobrodziejstwem inwentarza. Coś, co robił w zeszłym sezonie Ligi Konferencji Poznański Lech. Raków w Sosnowcu ze Sportingiem, Legia Warszawa w Bośni i Hercegowinie w Mostarze konkretnie zagra z ekipą z Zrińskiego w Lidze Konferencji i nie przystąpi do tego spotkania w najlepszym nastroju. Sprawę wyjaśni skrzydłowy legionistów Paweł Wszołek. Nie jest to proste, gdy się przegrywa 4 mecze pod rząd. Oczywiście ja staram się szukać pozytywów. Przegraliśmy 4 mecze pod rząd, ale patrząc pod ilość sytuacji, jakie wykreowaliśmy, tak samo możemy powiedzieć, że te mecze mogły potoczyć się zupełnie inaczej. Ja tutaj nie szukam żadnych wymówek i tak dalej, ale w tych wcześniejszych meczach, gdzie media i tak dalej mówili, że gramy harakiri, w tych meczach, które przegraliśmy, tak samo mogło to się wszystko ułożyć. Nie będę tutaj szukał wymówek i powiedział, że nam brakowało szczęścia, bo szczęściu zawsze trzeba pomóc. Skupiam się na teraźniejszości, zawsze powtarzam, dla mnie są święte słowa, że wczoraj już było, jutro jest niepewne, tylko dzisiaj jest twoje i skupmy się na tym. No ciekawa maksyma, taka bardzo pragmatyczna. To jeszcze raz Jan Kałucki, tym razem o Legii. Niepokoją mnie dwie rzeczy. Pierwsza to jest obrona, która kuleje i to niestety widać w każdym meczu, nawet w tym nieprawdopodobnym spotkaniu z Pogonią Szczecin. No a druga to zniżka formy i niestety drużyny Kosty Runjajcia. To było widać zresztą podczas jego pracy w Pogoni Szczecin. Czasem wpadają w taki dołek i mają kryzysy. Runjajcia jest profesjonalistą i na pewno Legia z tego kryzysu wyjdzie. Szkoda tylko, że te słabsze mecze przyszły akurat w tym momencie. Mecz Legii o 21:00, Rakowa o 18:45 i tu postawimy kropkę. Ale mają szansę obie drużyny zapisać się na kartach historii, więc trzymamy kciuki. Oby się zapisały, w pozytywnym sensie. We'll be right back. Nowy Lenny Kravitz. No i teledysk też szeroko komentowany. Dwie dwójki i siedem trójek na temat, proszę państwa, wspólnych pieniędzy. Wprowadzenie euro do nas doprowadzi do sytuacji, iż polski sektor automotive straci bardzo, bardzo dużo. Na chwilę obecną jesteśmy nie tylko atrakcyjni cenowo, ale również kompetencyjnie. Trzeba pamiętać o tym, że rośnie nam na południu, na wschodzie Europy duża konkurencja. No właśnie, wprowadzenie euro, właściwie do Polski, zastąpienie złotówki, to jest ten temat, który rozgrzał, jeżeli chodzi o państwa głosy. Dwie dwójki, siedem trójek przypominamy. I tak trochę fantazjowaliśmy sobie poza anteną, że gdyby na przykład tak zarabiać 5000 złotych i nagle zarabiać 5000 euro, ale niestety przelicznik nie jest 1:1. Również w kwestii kawy. No właśnie, ceny też są różne. Panie redaktorze, ja chciałbym kawę za 1 euro. Iść na miasto i kupić kawę za 1 euro. Ach, to marzenie. Ja też bym chciał, ale to mogę ewentualnie pojechać chyba do Włoch, tak? I wtedy można kupić za 1 euro. Faktycznie w Polsce istnieje obawa, że cena będzie jednak wyższa. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Kiedy choć wciąż myślę, tą ciemną głosa dziewczyna, choć nie chcę dać cię do proszę, tą dali od siebie nie trzyma. Nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał, jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo, jej twarde białe piersi, lecz mniejsze są niż jej mleko. Mysłowice, czyli Peggy Brown. Po latach ciężkiej pracy każdy z nas ma nadzieję na godziwą emeryturę, która pozwoli cieszyć się nam starością. Podobnie sprawa miała się u pewnej ciężko pracującej damy, która po kilkudziesięciu latach wykańczającej pracy w nietypowych warunkach postanowiła cieszyć się jesienią życia. I tu zaczęły się problemy. Absurdy z wokandy. Podatki, daniny. Wszyscy je uwielbiamy, prawda? No diaska z tymi podatkami! A nie możesz się tym zająć później? No właśnie nie mogę. VAT, PIT, jeszcze ta akcyza. Po wyborach mamy wiele propozycji zmian w systemie podatkowym, więc z niecierpliwością zastanawiamy się, kiedy i ile będziemy musieli oddać fiskusowi. Dzisiaj dwa słowa o podatkach. Zacznijmy w ogóle... Wszak ludowe przysłowie głosi, że to właśnie śmierć i podatki są w życiu jedynymi pewnymi sprawami. Zdarzają się jednak wyjątki od reguły. Pewna pani zajmująca się najstarszą profesją świata w luksusowej jej formie postanowiła przejść na emeryturę. Stan spoczynku? Czy ty na coś chorujesz? Zamierzasz mi umrzeć? Właśnie, wręcz przeciwnie. Wreszcie porządnie odpocząć. Zarobiła sporo i chciała zainwestować zgromadzone środki. Na przeszkodzie stanął jednak system podatkowy. Kobieta przez lata nie odprowadzała podatków ze swojej działalności. Warto wskazać, że podatek od dochodów nieujawnionych wynosi aż 75%. Nasza bohaterka zwróciła się z zapytaniem do Urzędu Skarbowego, przedkładając również swoją interpretację, zgodnie z którą nie musi niczego fiskusowi oddawać. Odpowiedzi nie otrzymała w wyznaczonym terminie, co zgodnie z prawem oznaczało, że instytucja zgadza się z jej interpretacją. Dla pewności zwróciła się jednak z takim samym zapytaniem do sądu. Można powiedzieć dosłownie, że nadgorliwość jest gorsza niż faszyzm. Jednocześnie przedstawiając szczegółowy katalog usług wraz z cennikiem. Sąd w tej sprawie nie miał najmniejszych wątpliwości. Kobieta podatku płacić nie tylko nie musi, ale i nie może. Czerpanie korzyści z nierządu jest bowiem przestępstwem. Skarb Państwa przestępstw popełniać nie może. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. No to mrużymy oczy i mrużyć również jutro będziemy. Absurdy z wokandy, czyli nowy cykl Marcina Krężeloka w Trójce, a za 5 minut 8.